A Max zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 czerwca. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. O udział w niedzielnych wyborach do Europarlamentu apelował na wiecu w Warszawie premier. Po to, żeby Polki i Polacy mogły wierzyć w dobrą przyszłość, w pokój, w bezpieczną ojczyznę. Tylko do końca dnia Polacy za granicą mogą rejestrować się elektronicznie na wybory europejskie. Do strażaków cały czas płyną prośby o pomoc po ulewach. Do tej pory jest prawie 2000 zgłoszeń. Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków, by 9 czerwca wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i potwierdzili zwycięstwo z 15 października. Podczas wiecu z okazji 35. rocznicy wyborów z 1989 roku mówił, że w najbliższą niedzielę znów będzie wspaniały historyczny moment, w którym wyborcy będą decydować o swojej przyszłości. Wy dźwigacie na swoich ramionach wielką i piękną równocześnie odpowiedzialność. Jesteście naprawdę wspaniałą armią, armią ludzi dobrej woli. Proszę was, wzywam was wszystkich tu, w Warszawie, w sercu Warszawy, na Placu Zamkowym i wzywam was wszystkich w Polsce. 9 czerwca pójdziemy i potwierdzimy nasze zwycięstwo z 15 października. Po to, żeby Polska, po to, żeby Polki i Polacy, żeby nasze dzieci i nasze wnuki mogły wierzyć w dobrą przyszłość, w pokój, bezpieczną ojczyznę. Premier apelował, by do Parlamentu Europejskiego wybrać ludzi uczciwych. Mówił, że listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu to listy gończe. O wyborach z 1989 roku mówił w Wągrowcu w Wielkopolsce prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że 35 lat temu rozpoczęła się wielka zmiana. Była lista krajowa, były media, które były w całości wtedy w rękach komunistycznych władz, ale był niezwykły entuzjazm ludzi do zmiany. To był plebiscyt, tamte wybory 4 czerwca. Jesteś za komunistami albo jesteś przeciw komunistom. Jesteś za Polską w bloku sowieckim albo przeciw obecności w bloku sowieckim. Polacy poszli i zagłosowali za Polską wolną, niepodległą, suwerenną, która nie jest w bloku sowieckim. Prezydent powiedział, że udział w wyborach to świadectwo odpowiedzialności za losy Rzeczpospolitej. Zachęcał do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. A dla Polaków za granicą to ostatni dzwonek. Tylko do końca dnia można rejestrować się elektronicznie na wybory, na przykład w Zjednoczonym Królestwie, jednym z największych skupisk Polaków. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wszystko powinno zająć parę minut, szczególnie jeżeli wyborca się przygotuje. Warto przy sobie mieć dokument, za pomocą którego będziemy głosowali, także paszport albo dowód osobisty. Wpisać podstawowe swoje dane, wybrać komisję. Mówi konsul Mateusz Stąsiek. Mój rozmówca to dyplomata, więc dyplomatycznie odpowiada na pytanie, czy system przeżywa oblężenie. Zainteresowanie określiłbym jako umiarkowane. Rejestrować mogą się także ci, którzy na co dzień mieszkają w Polsce, ale w dniu wyborów będą w Londynie, w Paryżu czy w Lizbonie. Istnieje też jeszcze inny sposób, żeby zagłosować za granicą. Pobrać w Polsce zaświadczenie o prawie do głosowania i przyjechać z tym zaświadczeniem. Na to jest czas do czwartku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Interpol odmówił ścigania czerwoną notą byłego sędziego Tomasza Szmyta. Informację przekazała rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak. Wyjaśniła powody tej decyzji. Otrzymaliśmy dzisiaj informację z Sekretariatu Generalnego Interpolu, że nie zostanie ta osoba objęta czerwoną notą z tego powodu, że przestępstwa szpiegostwa wchodzą w zakres takiego artykułu 3 statutu Interpolu, który mówi o tym, że te wszystkie przestępstwa związane z działaniem przeciwko państwu, czyli te przestępstwa polityczne, nie są wpisywane przez Interpol do ich systemów. I to było powodem odmowy objęcia czerwoną notą. Tomasz Szmyt, jeszcze gdy był sędzią, wyjechał na Białoruś, gdzie zrzekł się urzędu i, jak stwierdził, poprosił o azyl. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa i wysłała za nim list gończy. Prawie 2000 zgłoszeń po ulewach odebrali do 19 strażacy, najwięcej w województwie śląskim i małopolskim. Ponad 120 razy interweniowali strażacy w Zamościu. Zalany został m.in. szpitalny magazyn przy ulicy Połowiaków. Nie było konieczności ewakuacji pacjentów. Woda zalała także 2 przedszkola. O sytuacji w mieście mówi komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Przemysław Ilczuk. przesiąkanie wody przez ściany, ewentualnie przez niezamknięte okna. Sytuacja w budynkach użyteczności publicznej jest stabilna, opanowana, nie ma zagrożenia dla funkcjonowania tych obiektów. Zespół zarządzania kryzysowego w składzie komendant miejski, prezydent miasta Zamość i dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego przemieszcza się po mieście, na bieżąco ocenia sytuację. Sytuacja się stabilizuje, woda wpływa do kanalizacji rowów odprowadzających, miasto się powoli oczyszczać. Zgłoszenia z prośbą o interwencję spływają do zamojskich strażaków cały czas. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek awansowała do półfinału Rolanda Garrosa, a zmierzy się w nim z Amerykanką Coco Gauff. Ten mecz w czwartek, a w dzisiejszym ćwierćfinale Polka odprawiła z kwitkiem Czeszkę Marketę Wondrouszową 6-0 i 6-2. Pojedynek ten podsumowuje była reprezentantka kraju Katarzyna Strączy. Większość piłek było rozgrywane przez środek kortów. Iga naprawdę forehandem rozgromiła swoją przeciwniczkę. Wydawało się, że jednak walka na forehandy będzie bardziej emocjonująca. Można było się spodziewać tego, że leworęczna tenisistka może wybić z rytmu jakoś naszą. Iga triumfuje, Iga doskonale się porusza, Iga jest bezbłędnie przygotowana fizycznie. Idzie po zwycięstwo, natomiast wiadomo, że każdy dzień jest inny. Teraz Coco Gauff i czekamy na to, co będzie się działo. Wiadomością dnia jednak jest wycofanie się Nowaka Dżokowicza z Rolanda Garrosa. Serb tym samym nie obroni tytułu. Oficjalny powód? Kontuzja, dokładnie uszkodzenie łokotki przy środkowej prawego kolana. Do półfinału tym samym awansuje Kasper Ruud z Norwegii, z którym miał się mierzyć w ćwierćfinale Dżokowicz właśnie. Decyzja Serba oznacza też, że nowym liderem zostanie Jannik Sinner, Włoch z południowego Tyrolu, który w trzech setach wyrzucił za turniejową burtę Grigora Dimitrowa z Bułgarii. Wycofanie Nowaka oczywiście nie jest sposobem, w jaki chciałem zostać numerem jeden, jednakowoż w ostatnim okresie grałem naprawdę dobry tenis. Cieszę się z tego, w jakiej znalazłem się pozycji. To będzie dla mnie coś nowego. Oby coś dobrego. Jestem szczęśliwy. Rozpoczął się mecz Carlosa Alcaraza ze Stefanosem Tsitsipasem. No i 1-0 prowadzi Carlitos, a więc młody Hiszpan. Sinner w półfinale zagra ze zwycięzcą tego starcia. Reprezentantki Polski w piłce nożnej przegrały kolejny mecz w kwalifikacjach Mistrzostw Europy rozgrywanych w ramach Ligi Narodów. Podopieczne trenerki Niny Patalon prowadziły 1-0 po golu Dominiki Grabowskiej, ale kolejne 3 bramki zdobyły już Niemki. Trwa walka o brąz Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn. We Wrocławiu w drugim meczu serii walka zacięta i wyrównana punkt za punkt, chociaż w ostatnich minutach Śląsk odskoczył 54-49, prowadzi ze spójnią Stargard. I na koniec jeszcze informacja z Formuły 1. Meksykanin Sergio Perez przedłużył kontrakt z zespołem Red Bull Racing do 2026 roku. Jutro do południa dość pogodnie, potem na północy i zachodzie znów pojawią się opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece nowość Medispirant Express, płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to! Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rozin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? MaxiGramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. MaxiGramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny – zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 21. H. CH. Cycha. Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my, wydanie 254 HCH, jubileuszowe. Dziś jesteśmy znów dwie godziny, niemal dwie godziny. Z Państwem witamy się już właściwie o dość późnej porze. Co ty, Bartek, mówisz? Jakiej późnej porze? Dopiero jest, wiesz, 12 minut po godzinie 21, no, w której chodzisz, wiesz, spać. Ja tutaj jestem w blokach startowych od 21. I w drugiej godzinie nieco zwolnimy, więc teraz jestem w blokach startowych, stoję, a w drugiej godzinie będę starał się przedłużać ten czas, który nam zostanie, bo posłuchać będziemy muzyki Arucz Aftab. A z Arucz Aftab czas płynie wolniej. Tak, to prawda. Nowa płyta jest razem z nami od minionego piątku. I we fragmentach pojawi się po godzinie 22, ale także powrócimy do jej wcześniejszych nagrań. Zatem przepiękna muzyka po godzinie 22, a wcześniej równie piękna, ale bardziej zdecydowanie zróżnicowana. Już nawet nie będę mówił, w jakich rejonach będziemy. Będziemy także w rejonach szamańskiej muzyki z Francji. Będą gitary, będzie południowa Ameryka. Właściwie wszystko. No nawet w pierwszej godzinie będzie taki artysta, który wydłuża formy muzyczne, ale to będziemy ostrzegać. Zapraszamy. Change the subject and act like it was never mentioned. Don't raise your voice and interrupt me when I'm speaking. I'm a person too, you know, I've got things to say, I've got fucking feelings. Don't call me up if you're only gonna talk about yourself. Don't take advantage, you know how easily I'm overwhelmed. Don't try and prove me wrong. Don't make me feel like I don't belong when I don't belong. Shouldn't even have to have this conversation. I've spent my whole life avoiding confrontation. Don't raise your voice and interrupt me when I'm speaking. I'm a person too, you know, I've got things to say, I've got fucking feelings. Don't call me up if you're only going to talk about yourself. Don't take advantage. Bardzo ładnie zaczynamy dzisiaj. Kwadrans po godzinie 21:00 to dla ciebie, Bartku, żebyś się za bardzo nie martwił. Nie, nie, już zaczęliśmy 3 minuty temu. Czasu. To nie będę walczył o takie szczegóły. 3 minuty niemalże trwał singlowy utwór z nowej płyty Tria Honeyglaze londyńskiego. Ten album ukaże się dopiero 20 września, więc to właściwie ta obecność jest taka czysto teoretyczna na razie. Ale z drugiej strony jakoś tak nam się ułożyło w ostatnich tygodniach, że tych zespołów z młodej brytyjskiej sceny rockowej mieliśmy niemało i to wszystko w swojej masie działa na wyobraźnię. To, co się będzie działo w lipcu, sierpniu, wrześniu, kiedy te płyty zaczną wychodzić, te duże albumy, w tym wypadku płyta będzie nosiła tytuł Real Deal, a singiel nazywa się Don't. Bo jeśli chodzi o kolejną płytę, to ona już się ukazała. Tak. To jest duet z pewnego miasta dość zasłużonego dla muzyki rock'n'rollowej. Mimo, że... No L, ale nie Londyn. O, taki... L, nie Londyn. Ich było 4, tych jest 2. Ja przyznaję, że ich poprzednia płyta już bardzo mi się podobała i wtedy poznałem ich po raz pierwszy. Zwróciłem uwagę na głos wokalistki, na to, w jaki sposób piszą piosenki. I przyznaję, że ten nowy album, Big Swimmer, bo mówimy o formacji King Hanach, jest rzeczywiście bardzo udany i są to świetnie napisane utwory. Takie właśnie w stylu trochę indie rockowym, ale jednocześnie są tutaj, myślę, dosyć ważne opowieści. Ta płyta nieźle brzmi w całości. Tak, ta płyta dobrze brzmi. Ta płyta jest trochę w rozdarciu, mam wrażenie, między inspiracjami amerykańskimi, których tak tutaj jest. Nie brakuje, szczególnie Nowy Jork. Kto słyszał album, pewnie zetknął się, bo to jest druga piosenka, zdaje się, na płycie New York Let's Do Nothing. Tak, która zresztą dokumentuje wyprawę do Nowego Jorku właśnie tego zespołu, ale... Takie mentalne Stany Zjednoczone, one się tam pojawiają w mnóstwie detali, choćby w tekstach, gdzieś tam Bill Callahan jako figura. Słyszymy o wręcz takiej wyjątkowej sympatii do Billa Callahana, Hanny Merrick, która jest frontwoman, jeśli tak można powiedzieć, zespołu King Hanna. A skoro wspomniałeś o kompozycji New York Let's Do Nothing, której zresztą nie posłuchamy, żeby było jasne. No tak, bo to za łatwo by było. To czy nie miałeś skojarzenia z formacją Dry Clinic? No tak, i rozmawialiśmy o tym, rozmawiamy właściwie od tygodnia czy dwóch o tej płycie, nawet w momencie, kiedy jak tylko mieliśmy ją okazję przesłuchać jeszcze przed publikacją, że tam tego Dry Clinic trochę jest rzeczywiście. Tej ekspresji wokalnej nieco kojarzące się z Dry Cleaning, ale na tym się ta płyta nie kończy, bo są gitary, które spodobają się wszystkim tym, którzy słuchali Neila Younga i Crazy Horse. Jest ta muzyka jest bardzo wielowymiarowa i w tym sensie, myślę, atrakcyjna dla bardzo różnych słuchaczy i słuchaczek. I wybraliśmy utwór, jeden z kolejnych utworów, też nie singlowy, i kolejny, który robi, mam wrażenie, bardzo pozytywne wrażenie w całości, która jest niezła. Tak jest, także za momencik King Hanach. A później nasza ulubiona wiolonczelistka z Wenezueli, a właściwie z Meksyku. To znaczy, która urodziła się w Wenezueli, ale która działa w Meksyku. O, tak. Czyli Mabe Fratti, artystka, która też wyda nową płytę pod koniec czerwca, a singiel z tego albumu Efrente właśnie się ukazał. There's a mattress floating. There's a mattress floating.

lo que esperas. Mienten para dormir tranquilas. Mabe Fratti. A wcześniej King Hanna, czyli dwie premiery, właściwie jedna prapremiera, bo te Frente Mabe Fratti to jest fragmencik płyty Sentir que no sabes, która ukaże się pod koniec czerwca. Pewnie będziemy wracać do tematu, a na razie mamy dużo innych przed sobą. Bardzo się cieszę, ponieważ Mabe Fratti to jedna z moich ulubionych ostatnio wokalistek i ona, jak Państwo wiedzą, nagrywa albo pod swoim nazwiskiem, albo z kolegami, w związku z tym regularnie te płyty pojawiają się i to dosyć często ostatnio, także to jest bardzo fajne i to jest gdzieś takie balansowanie pomiędzy piosenką, a taką współczesną kameralistyką. W związku z tym wiele się dzieje, była także na festiwalu Unsound w Polsce, w związku z tym mam wrażenie, coraz bardziej jest rozpoznawalna. Dużo rzadziej płyty wydaje Eric Chenot, czyli Kanadyjczyk z urodzenia i właściwie pierwsze zespoły, głównie punkowe, zakładał jeszcze w Toronto, ale od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat mieszka w centralnej Francji i sprowadza do Francji swoich kumpli z Kanady i nagrywa wspaniałe płyty, wspaniałe piosenki, bo to są takie piosenki, ale opakowane w dłuższe formy muzyczne. On jest gitarzystą. Wydaje mi się, że taka trochę pokrewna dusza do Mary Halvorson na przykład. Pod pewnymi względami mogliby się porozumieć, bo ta gitara jest też tutaj przetwarzana przez efekty, które ją spowalniają, powodują, że się rozlewa to gitarowe brzmienie. No, jeśli chodzi o Erika Chenot, to rzeczywiście to jest człowiek, który lubi długie formy i tu będzie taki fragment, gdzie czas rzeczywiście rozpływa się. Ja czasami myślę o moim ulubionym Marku Hollisie, ale to bardziej jeśli chodzi o formy, no, że to są takie formy, które właściwie nie są piosenkowe, a jednak mimo wszystko mówimy o piosence. Erik Chenot nagrywa dla kanadyjskiej wytwórni Constellation, która znana jest z rzeczy, powiedziałbym, bardzo różnych, z muzyki postrockowej, ale także i z pokazywania tego, że muzyka współczesna rockowa może brzmieć w sposób niekonwencjonalny. I myślę, że on jest tutaj świetnym na to przykładem. Philip Melanson na perkusji, Ryan Driver na wurlicerze i Eric Chenot na gitarze i śpiewa trio Erika Chenot. Save the need, send that sky, save the need. gone, I'm going unchained and slow. And hearts the light, the heartless aglow. Before sundown, broke the sun down. Kept light inside, broke the dance hall. Bloody dead can die, oh, love's slamming door. Kept that night shambling on silently. The sailor, sun's guiding heart, sundown, that's hard, that's slamming doors, oak, glass, and stone, flowers, a blood, blue time and ball. The sailor, sun's guiding heart, sundown, that's hard, that's slamming doors. Glass and stone, flowers, light, blood, blue, time and ball. The same life, some scanning hearts, sundown, that's all, that's slamming doors, hope, glass and stone, flowers, light, blood, blue, time and ball. The same life, some scanning hearts, sundown, that's all, that's slamming doors, hope, glass and stone, flowers, light, blood, blue, time and ball. Blood is what blood can't flow back, can't flow back. Silently. Oh, this ain't love, this ain't, this ain't blood ocean, this ain't blossom, this ain't blow, this ain't lies, don't sky, need hearts and down, that's all that's them, and doors, no glass and stone, flowers that blood, blue time and all. Time and ball. The same lives, don't scar, need hearts and down, that's all that's lemon doors, whole glass and stone flowers, like the blue time and ball. Flowers inside can't choose a heart, they say. They say this ain't love, this ain't love. Eric Chenot, czyli człowiek, który jak go zapytają, czy chce grać jazz, folk czy rock, odpowiada tak. Trochę Damona Albarna na końcu przypominał. Nie bardzo podobały mi się te dźwięki, które gdzieś tam pojawiały się wokół jego głosu. Takie drobne zanieczyszczenia tej pięknej melodii. Coraz lepiej śpiewa Eric Chenot, nie wiem, czy państwo zwrócili na to uwagę. Bo kiedyś troszeczkę miał ten głos taki złamany, trochę taki zaniepokojony, a tutaj powoli no, wyrasta nam na świetnego wokalistę. Chociaż to też miało swoje uroki. Na poprzednich płytach Say Laura to był ten album, który mnie się szczególnie podobał. hch@polskieradio.pl dla wszystkich państwa to jest nasz mail kontaktowy. Czy mogę odpowiedzieć na pytanie sprzed tygodnia, Jacku? Bo proszę długo bardzo. Się musiałem zastanawiać z tą Billie Eilish, bo dostaliśmy pytanie o Billie Eilish, jak nam się podoba. Najnowsze. Mnie się podoba Chihiro i The Greatest. I to niech będzie odpowiedź na całe pytanie, bo z resztą płyty to tak różnie bywa. No to ja poproszę jeszcze o czas. Jacek jeszcze musi tydzień. Ja muszę jeszcze się zastanowić. My te płyty popowe bardzo... gruntownie przesłuchujemy. Tak, bo nasi słuchacze zadają nam takie, powiedziałbym, podchwytliwe pytania. Tak, to jest dotyczące takich tytułów głośnych, mainstreamowych, no i musimy się tutaj rzeczywiście dobrze do takich odpowiedzi przygotować. Ja nie wiem, co mam teraz powiedzieć, bo tak jakoś ułożyliśmy dzisiaj ten program, że ja już się rozkleiłem, a za chwilę będziemy mieli prawdziwy szamański rytuał. Staraliśmy się dla państwa wybrać jakąś reprezentatywną kompozycję tego zespołu, no i okazuje się, że właściwie każda jest inna i za chwilę przeniesiemy się w świat jakiegoś pierwotnego szaleństwa. Nie ukrywam, że zwróciłem na nich uwagę po pierwsze, bo pochodzą z Francji. Tak jest. Po drugie, że pochodzą z Francji. Po trzecie, że pochodzą gdzieś z enigmatycznego południowego wschodu. Trochę myślałem, że to będzie kierunek Auvergne, który, jak państwo wiedzą, jest bardzo intensywny, jeśli chodzi o muzykę i o zespoły takie, które my z Bartkiem bardzo lubimy. Ale tutaj płyta nagrywana w różnych częściach, właściwie bardziej w północnej Francji. Ale co więcej, świetna recenzja pojawiła się w magazynie Wire, duża. I wszystko jest o rytuale. Co więcej, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć tytuł płyty, Evoche Beg, oznacza to pieśń Bachantów. I każdy utwór to jest jakiś taki, powiedziałbym, trans, rytuał przedziwny, szamański. Skład instrumentów bardzo różny, bo oprócz lutni, banjo, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów perkusyjnych, które perkusją nie są, olbrzymi skład różnych instrumentów pochodzących z całego świata, do tego elektronika, no i tak dalej, i tak dalej. Opisywanie tej muzyki jest dosyć niebezpieczne. Ja tam w kilku miejscach wychwyciłem, że recenzenci starają się gdzieś pokazać nam różne kierunki, a to No Wave Nowy Jork, a to Afryka, zespoły Dente, a to na przykład Java i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że najlepiej, jak państwo tego posłuchają, to jest kwintet lub Uberto, Alexis, Vineis, Lucas, Ravinale, Jean-Philippe Courtin i Etienne Foyer. I to jest coś, co naprawdę fajnie, że nie możemy państwu tego opisać. Proszę po prostu posłuchać. A zespół nazywa się, bo to no właśnie jeszcze nie padło, Begaye. No i gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Gdzieś po środku niczego właściwie. No właśnie. Czyli we Francji. I na tym właśnie to polega. BGE. No proszę posłuchać całej płyty Evoche BGE, która właśnie się ukazała i tak jest przez prawie 50 minut. Właściwie nie wiadomo, gdzie jesteśmy. Tak wygląda Europa właśnie. To trzeba sobie uświadomić, że są takie miejsca, gdzie się zaciera ta tożsamość krajowa, bo tak naprawdę to na tej francuskiej scenie chodzi głównie o to, że oni są gdzieś myślami gdzie indziej zupełnie, przy jakichś lokalnych, w lokalnej historii, zanurzeni w lokalnej tradycji. I jest to fantastyczne. Szamańska tradycja. Myślałem, że powiesz, że są takie miejsca, gdzie nie działa internet albo gdzie nie odbiera sygnał telefonu. Tak, ale wszędzie można iść i głosować. O. Oczywiście. W każdym miejscu. Myślę, że w Auvergne jak najbardziej. To co, teraz kończymy polskim akcentem? Tak. 2K88, czyli niegdyś 1988, a teraz artysta, który nieco zmienił pseudonim, ale cały czas ten sam Przemek Jankowiak się za tym kryje. Przedpremierowo Never Sleep z płyty Shame, która pojawi się 28 czerwca. A my wracamy po 22. Bitch, there be damage.